Zodiac Cadillac all an automaniac. Zodiac Cadillac all an automaniac. Zodiac Cadillac all an automaniac. Kui saab õhtu seina kuusle, ma sain partari kõrgi poole ja kinni autoroolis saan siis. Mul vastu naerata esklaasil Presley film, kaablaadust rock and roll, käib kuskil show. Siis raevus vingub teel mul limusiin, see on stiil. Siis raevus vingub teel mul limusiin. Zodiac Cadillac, tõsta hinda, kui sille teli voi, kui rocki staar. Moone mall kõik teised kadedaks teed. Ma olen Ida, kui palju kõrle, mu kindlus rock'n'roll, mis kaitseb mind. Mis siis, et veidraks maaniaks muutud see on, just see on. Mis siis, et veidraks maaniaks muutud see on, just see on.